Marrezka xeno, egunon. Egunon zuri ere. Zurekin aipatuko dugu Peio Dufour, diputatuak aurkeztu duen lege proposamen bat, laborantza lujei begira. Zaferrari indar gehiago emaiten duen lege proposamen bat teorian, txusen, zer diozu, hortaz, zer albitetuko du lege horrek? Lehenik, Peio Dufour erran duen bezala, ez dela teoria. Horrek, lege proposamen horrek, ekartzen du zinez, erantzun konkretu bat. Eta egun guziko bizian, gauzak aldatuko dira. Zenta saltze bat arbonan bezala gertatzen bada nun baden batimendu bat laborantza erabilela galdua duena eta horrekin lur ere moa zaferrak ez du beti bere eskubidera bururaino ere maiten al gaur egun den legearekin eta proposamen horrek emaiten du posibilitatea zaferrari galdegitea notifikazioa bipartetan egitea simpliki erraiteko, alde batetik batimendua eremu gutxirekin, eta bestaldetik laborantzako lujak. Hori izan zen, eta oztopoa ere hemen, arbonan? Hori izan zen, eta gaur Peio Dufour proposatzen duen lege horrekin, ebe zaferrak ukanen zuen pramtatzeko posibilitatea, eta saltzea, astapeneko saltze hori, hautsia izanen zen. Orduan, 2021 ez ginuen posibilitate hori, eta horrengatik okupatu ginuen lau hilabetez, eta azkenean lortu ginuen saltzea ostea, baina argi da ez girela eskualegiko zoko guzietan okupatzen aiko saltzeak austeko. Jaz adibidez 2024an, ELB sindikatarekin bederen, galdegin dugu zaferrari pramtazia 66 aldiz. Presioa berri ikusteko. Ez aniz da, erakusten du argiki, egun guziz badirela saltze espekulatiboak kasik. Eta batzu lortzen dira, baina bertze batzuk ez, Arbonako kasuan bezala gertatzen direlaik. Beraz, bai, berriz ere jaiten dut eta azpirama jatzen dut, hor proposatua dena erantzun konkretua da. Praktikan, untsa olertzeko, banatzen dira, banatzen ahalko dira etxea eta lurra. Hori da, eta ahalko dena. Konkretuki, balin bada batimendu bat eta batimendu horrek ez badu laborantza erabilela, ez balin bada etxalde bat, ez balin bada laborantza etxalde bat. Lahbonan bezala, galdua balin badu. Zaferrak galde egiten ahalko du notarioari, notifikazionea, aparte egitea, bi partetan, eta bi partetan balin bada, zaferrak galde egiten aldu bere preamptatzea, bere eskubidea baliatzen alko du, eta horrean presioa espekulatiboa balin bada, berri ikusten alko da presioa, eta saltzea usten alko da. Jabeak, ala ere, posibidu hori erratea benien ez ados, edo behartua da? Ez, hausten da saltzea, beraz ez da behartua zaferrari saltzea, baina gero ondotik negoziatzen alda eta jabeak ikusten du ez duela behartze maneraik eta beharko duela zinez presio zuzenean saldu eta hori gongoziz gertatzen da zaferrak egiten duelarik preemptzio bat, ondotik zentzatzen dira jabeak. Zentralez zaferrak pausu bat zela, oraindik almen gehiago beharko lituzkela zaferrak azkenean. Bai, horrek indartzen du zaferraren lana. Bistanda eta guk ere aspalditik galdekiten dugu lege sakonago bat. Macronek aipatia zien bere astapen hartan, baina ez du sekula eginen egin eta ez duzarekula eginen pentsatzen dugu, eta guk beti segituko dugu lan egiten, eta Peio Dufour ere diputatu gisa engaiatu da segitzea lan hori. Baina hala ere, horrek ez duken zen, gaur egun proposamen horrek erantzun konkretuek hartzen duela eta beharrezkoa dela gaur egun berean gauza batzuk bederen konpontzeko. Justuki aipatu dituzu zenbaki batzu, egoerari begira laborantza luja zinez kenka lagian da, urteak pasarau. Bai, laborantzaren egoera, bere orokortasunean komplikatia da, zenta alde batetik etxaldean kopurua beti txipitzen ari da, mila behatziun eta irurogoi eta amajean baziren 8.000 eta 5.000 etxalde hemen Euskal Herrian, azken 2020-eko erjean agertzen da 3.800 etxalde badirela, beraz argi da kopuru hori beti txipitzen ari dira, behaz lan jak bat bada alde hortaik, eta bestaldetik laborantza lur ere muak beti txipitzen ari dira ere. Hor baita konkurentzia handi bat, alde batetik badira eraikuntzak, bestaldetik ere argbonan gertatu zena ere jende batzuk dirudunak egiten dira, eta nahi dute erosi aixaldi leku bilakatzeko behaz. Aixaldi leku bilakatzen delaik lur ere mu bat, ez da gehiago lur elikatzailea. Eta guk hor bi gauza azpimajatzen ditugu, alde batetik laborantxaluja laborariaren lur tresna dela, eta beharrezkoa dela nahi bada laborantxa iraunkor eta egikoi bat segitu, laborantxa bat lujari lotua dena, eta bestaldetik galdera pausatzen du, ara ze ze elikadura autonomia nahi dugu lujalde unentzat. Eta behaz, gure ustez, gai horrek unkitzen du ere gizarte osoa. Barakigu hor bojoketan, badugula ere Marienako lujan afera, hor ere, zakit, aterabidea legetik etorriko da Marienan edo beste egoeretan, legeak du zerbait albidetuko, zuriduriko edo beste momentetik ere etorri behar da. Bon, hor, gauzak ezberdinak dira, zenta jadanik lur hori eraikuntzari itzulia da, behaz plan gintzan nahi bauzu bere klasamendua aldatua da, behaz hor, zaferrak ez du deus egiten al. Zaferrak. Borantza lujak hori da, ofizialki. Ez dira klasatuak laborantzako lur bezala. Beaz, olakotan, zaferrak ez du eskubiderik. Guk erraiten duguna astapenetik, da laborantzako lurrak direla, biziki onak, ara, eremu zafla handi bat da, eta kanbo sartzean dira, beraz, biziki interesgarriak dira laborantzako, eta domaia da, zinez, ez da onargarria hori eraikitzat ustea. Finitzeko, jan nahi du, aurten ere laborantza lujaren aldeko borrokaren urtea izango dela zuendako? Aspalditik hasia da eta uste dut luzarako lan bat dela. Badira mobilizazio momentuak, badira egunguziko lana, lurzaindiarekin ere segitzen dugu lujak erosten eta saiatzen gira laguntzen gazteak instalatzen, orain baditugu 500 tara, eta nola lur batzuk erosiak izan diren dira behoi urte pasaje efarekin, baditugu ere orain laborari batzuk erretretat heltzen direnak, eta lagundutuko ditugu transmititzen etxalde horiek eta gazte batzuk instalatzen. Eta hor agertzen da, zinez formula are aski egokia eta interesgarria dela lurzaindiarena, zenta ez da aldi oro ez dira fresak pagatzen, ez behitira lujak saltzen, baina belaunaldi batetik bestera pasatzen dira, eta behin betiko babestuak dira. Badira berri honak beraz ere. Ba, eta lan konkretu horrekin bederen gogoa esperantza txikitzen dugu, eta ara, bestela geldituko gintaizke. Marrezka sonon, mila esker. Zuri ere.